papa dengues na malinga ko mpo elengi ebunga nzela te buto ekomi molai bobo bokole tongo kala te kota na joza wapi bolingo na yo etungisi bongo na nga butu mobimba bobo lokola ngungi ekotungisaka lito ya moto egigi bokole carla botekole likambo nasali yo nayebi te bokole tala okomisinga na terminus ya bapenserebizoli na ngai esilisi somo ya mai ebale ebongo naboyi na suko na maboko lokola ponse pilater mirage borsa charli makombi okasi motema na nga na baprovision damour okundi bolingo na nga na simetere ya motema na yo elikya esilinga lokola maria mokumbisango ya liwa ya lazare na matoi ya yesu masiya juse katanga legrand omoni zulizule mater lumière atrocadero ozali termometre na ngai ya bolingo todo omesuraka degre na ngai ya sentiment onini olingi kobonga na termostat kokotisa ngai te na prekarite oya bolingo ivan mompala na pepiniere alobi matoi ezalaka nde suzi ya lokumu ya maloba e lolendo ya sapato temwe nango se mabele bobo bolingo na yo ezuwage ekotanga na nzoto efungola porte ya motema nangaesestala na bomoi na ngai ekretaka esalaka ngave santime ezanga doublureakambo legoloa ozali mayaka mbebikisa Christophe Bongo ye Bombo ya bato bingi ye Ekatende seba Love na yo ekoni destination se motema nanga Ata bawololi ata bakangi na koyoka ye Simanga loboko ye Simanga loboko bobo Manosi limbambe Katsanga na ngambo ye Katsanga na ngambo ye Prix Nobel de la SAP Nao kelegi Nao kelegi papa Nao kelegi ye Elegi a sentiment Gigale Le rassembleur yabana motiquer bobo Bolingo na yo ezuage Le professeur Willems Eko tanga na zoto Kasota E fumbo la porte ya mote mananga Jean-Claude Mavambo E sestala na bomo inanga E krechaka e sala kangave Claude Toto Sentimez à ta doublure Art de triomphe Ozali Maya Kambebi Kesta Ka Bobo Bombo Yabato Mingie Et son excellence Matata Mponyo Bissango Bonheur Nangezali Seyo Christou Paka Katanga Itamona Kombonayo Bokole Arara Bobo Yayana Alpha Bokole Lekia Izebola Richi Maswa Richmond bobo Bolingo na yo ezuwage Abe Mitterrand Eko tanga na zoto E fumbo la porte ya bote mananga E sestala na bombo inanga Kode sacré E krechaka e sala kangave Sentime zanga doublure E viane kande Ozali maya kambe dikisa Freddy Kibanda Bombo ya bato mingi ye Dota da Rosa Et Tania Kanzo La beauté divine Messi Manitou Rama Ramazani Folutou Liguana Et Papi Boka Le mystérieux garçon Hugues Banda, le Parisien. Voilà qui s'est là. Beaucoup m'appellent à la bombe guitare. Non, qui va koya gola ki salon de sapi. Ana lobo loko. Et Louison Moukoko. Sacré Zola. Fabien de Bilto. Redo Mwanzanzinga. Garçon capable de Luanda. Yves Moussassa. Alpha Mia. Et qui t'en ghetto au signol? Alia Kambouma et Amobé Souter. Obé à côté là. Daddy Soso Mwana Kolo Lopango. Simon Mandela. Ipouania, Serge Louki et le prince Albert Lumbila. Et Percy Toumba, parent belge, Rajou Koma SFR.